Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 marca, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mniej polityków, więcej urzędników w rządzie, o tym mówi projekt zmian w ustawie o służbie cywilnej, a dziś premier potwierdził dymisję 17 wiceministrów. Prezydent Łodzi skazana za poświadczenie nieprawdy w dokumentach bankowych. Hanna Zdanowska mimo to ze startu w wyborach nie zamierza rezygnować. Prokuratura bada okoliczności tragedii w Białce Tatrzańskiej. Baner reklamowy spadł na dwie osoby. Kobieta nie żyje, dziecko jest w ciężkim stanie. Szef kancelarii premiera zapowiedział, że pojutrze Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem zmian w ustawie o służbie cywilnej. Jaki jest cel tych zmian? Chodzi o przekształcenie modelu rządu z politycznego na polityczno-urzędniczy, tłumaczy Michał Dworczyk. Politykami sensu stricte w rządzie będą ministrowie i sekretarze stanu. To ograniczy liczbę polityków w rządzie do około 50-60 osób. Pozostali wiceministrowie będą to podsekretarze stanu, ale w służbie cywilnej, z wszystkimi tego konsekwencjami. To znaczy, nie będą mogli uczestniczyć w życiu partii politycznych, nie będą mogli być radnymi, nie będą mogli występować publicznie w ramach politycznej, stricte politycznej debaty. A dzisiaj premier Mateusz Morawiecki poinformował o odejściu z rządu 17 wiceministrów. 17 wiceministrów żegna się ze swoimi stanowiskami. Są to między innymi Michał Woś z resortu sprawiedliwości, Piotr Gryza i Marek Tombarkiewicz z Ministerstwa Zdrowia, Rafał Bochanek z Kancelarii Premiera i Piotr Woźny z Ministerstwa Przedsiębiorczości. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że u podstaw przyjęcia dymisji leżała między innymi analiza liczby pracowników poszczególnych ministerstw przypadających na jednego wiceministra. Te działania, jak mówił premier, mają usprawnić pracę rządu. To nie są zmiany personalne, tylko w dużym stopniu przede wszystkim chcemy jeszcze bardziej usprawnić pracę rządu, zmniejszyć tę warstwę polityczną, a zwiększyć warstwę urzędniczą, podobnie jak to jest w najwyżej rozwiniętych demokracjach Europy Zachodniej. Premier zapowiedział, że w najbliższych 2 tygodniach przedstawi kolejne nazwiska wiceministrów, którzy pożegnają się ze swoimi stanowiskami. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zmiany w rządzie krytykuje PO. Zdaniem polityków tej partii 17 wiceministrów zmieni swoje wizytówki. Jako przykład podano Piotra Woźnego, który prawdopodobnie zamiast wiceministrem będzie pełnomocnikiem premiera do spraw zwalczania smogu. Stanisław Tyszka z Kukiz 15 uważa, że są to ruchy pozorowane, które mają przykryć aferę z nagrodami i proponuje liczbę ministerstw ograniczyć do 7. Przed łódzkim sądem zapadł wyrok w sprawie prezydent Łodzi. Hanna Zdanowska jest winna poświadczenia nieprawdy w dokumentach bankowych. Chodziło o uzyskanie kredytu przez jej partnera. Ma zapłacić 20 tysięcy złotych grzywny. Wyrok uzasadniał sędzia Dariusz Spała. Pani Hanna Zdanowska w czasie popełnienia tego czynu była parlamentarzystką, a więc osobą, której zadaniem jest m.in. tworzenie prawa. A więc stopień świadomości ludzi, którzy stanowią prawo, bądź też są doświadczonymi przedsiębiorcami, jest zupełnie inny niż zwykłego człowieka, a zatem od nich wymagamy czegoś więcej. Skazany został także partner Zdanowski. On ma zapłacić 25 tysięcy złotych grzywny. Wyrok jest nieprawomocny. Prezydent Łodzi zapowiada, że się od niego odwoła. Nadal twierdzę, że nie popełniłam nic złego, nie czuję się winna. Będziemy dochodzić swoich, że tak powiem, dalszej części w odwołaniu. Hanna Zdanowska deklaruje, że wystartuje w jesiennych wyborach samorządowych mimo wyroku. Trwa badanie przyczyn tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło w Białce Tatrzańskiej na Podhalu. Na dwójkę turystów runęła z ogromną siłą drewniana konstrukcja stojąca w pobliżu jednego z ośrodków narciarskich. Kobieta zginęła na miejscu. 9-letni chłopiec w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do jednego z krakowskich szpitali. Z informacji świadków wynika, że reklama przewróciła się z powodu silnego podmuchu wiatru, mówi Grzegorz Worwa ze Straży Pożarnej w Zakopanem. Pierwsi na miejscu byli tutaj ratownicy właśnie z Term, którzy podjęli reanimację tych dwóch osób. Przy pomocy osób tutaj zostały wyciągnięte spod tej konstrukcji. Ten wiatr tutaj dzisiaj jest bardzo silny. Mówi się, że ponad 100 km na godzinę wieje w porywach. Tak, no generalnie największy jest w górach, natomiast schodzi tutaj na dół. Są podmuchy dosyć silne. Tutaj z relacji pracowników pracujących na kotelnicy, no te podmuchy były dosyć duże w tym czasie tego zdarzenia. Reklama, która spadła na turystów, ma około 3 metrów wysokości. W najbliższych godzinach na południu Polski nadal silny wiatr do 65 km na godzinę, a wysoko w górach do 100 km. Trójce pora na sport i Jan Kałucki. Nie było niespodzianki w meczu Ligi Angielskiej. Piłkarze Manchesteru City wygrali na wyjeździe ze Stoke 2-0 po dwóch golach Davida Silvy. Manchester City pewnie przewodzi w tabeli Premier League, natomiast jeśli chodzi o lotto ekstraklasę, to coraz śmielej o najlepszej ósemce myśli Arka Gdynia. Ekipa z Trójmiasta wygrała dziś z Brugbet Termaliką Nieciecza 4-0 i obecnie zajmuje 9. miejsce w tabeli. Bramki dla Arki zdobywali Mateusz Foch, Ruben Hurago, Maciej Jankowski i Grzegorz Piesio. Ten ostatni na gola w Ekstraklasie czekał prawie półtora roku. Cieszę się z dzisiejszej bramki. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia jeszcze w tej rundzie. To był ważny mecz dla nas. Ważne trzy punkty, które dają nam jeszcze szansę na pierwszą ósemkę, więc cieszę się bardziej ze zwycięstwa, no a bramka jest takim dodatkiem. Wielkie brawa należą się też hokeistom GKS-u Katowice, którzy wygrali z Krakowią 4-2 i brakuje im tylko dwóch zwycięstw, aby zagrać w finale Mistrzostw Polski. Wszystkie bramki padły w drugiej tercji, a dwa gole strzelił napastnik GKS-u Bartosz Fraszko. Wydaje mi się, że zabrakło koncentracji drużynie Krakowi. Dwa gole w osłabieniu zawsze podcinają skrzydła, tym bardziej w play-offach. No fajnie, że udało się strzelić dwa gole w ostatnich 40 sekund, to pomogło nam zwyciężyć. Natomiast w jedynym dzisiejszym meczu siatkarskiej plus ligi Oniko Warszawa wygrało we własnej hali z Wartą Zawiercie 3-2. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został Jan Nowakowski. Środkowy Oniko nie krył zaskoczenia. Zostałem wybrany najlepszym zawodnikiem, a nie byłem najlepszym zawodnikiem, to jest co innego. Bardzo się cieszę, że wygrał cały zespół, no, zdobywamy bardzo ciężkie dwa punkty. Powinniśmy się z tego cieszyć, bo ta gra nie kleiła się tak jak powinna i no super, że te dwa punkty zostały tutaj w torwarze. Drużyna z Warszawy ma 51 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle przed PGS Krąbełchatów. I na koniec tenis, bo Szwajcar Roger Federer awansował do czwartej rundy turnieju Indian Wells. Król Roger pokonał Serba Filipa Krajnowicza 6-2, 6-1. Kolejnym rywalem lidera światowego rankingu będzie Francuz Jérémy Chardy. Na dziś to wszystko. Kolejny sport w Trójce jutro o 7 rano. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. W nocy w wielu regionach może popadać deszcz od 3 do 7 stopni. No i raz jeszcze powtórzmy, na południu kraju silny wiatr. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, także opady deszczu. Nad morzem będzie najchłodniej, bo tam około 6 stopni, a w innych regionach od 10 do 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po raz pierwszy w Polsce Sophie Zelmani, najbardziej zmysłowa wokalistka świata. Marzec, 21 Lublin, 22 Warszawa, 23 Sosnowiec, 24 Wolbrom, 25 Chorzów. Sophie Zelmani, daj się zaczarować głosem. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. Na terenie żydowskiego getta w Krakowie, za zgodą Niemców, przez cały czas działała polska apteka. Prowadziła ją rodzina Pankiewiczów. W aptece dochodziło do kontaktów Żydów mieszkających w getcie. Apteka była miejscem konspiracyjnym i aprowizacyjnym. W niej ukryto stare, cenne tory i dokumenty, które przetrwały wojnę. Po likwidacji getta przez polską aptekę płynęła pomoc dla Żydów, więźniów obozu w Płaszowie. Apteka pod Orłem. Tę aptekę można zwiedzać od wielu lat, ponieważ jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W niej zobaczycie Państwo m.in. pamiątki podarowane przez Romana Polańskiego, dziecka getta uratowanego po stronie aryjskiej. 13 i 14 marca 1943 roku Niemcy zlikwidowali getto. 2000 osób zamordowano od razu. 15 tysięcy pozostałych zginęło w obozach. To było 75 lat temu. O innych rocznicach opowie zaraz Magda Karczewska. Dźwięki historii. 15 marca 1412 roku w słowackiej Lubowli król Władysław Jagiełło i książę Witold zawarli pokój z królem Węgier i Niemiec, późniejszym cesarzem, Zygmuntem Luksemburczykiem. A jednocześnie rozerwano alians z zakonem. Do tego stopnia, że krzyżacy poczuli się porzuceni przez Luksemburgów i zaczęli obawiać się arbitrażu i pośredniczenia Zygmunta. Tłumaczył w 2003 roku mediewista Wojciech Fałkowski. 18 marca 1596 roku król Zygmunt III Waza zdecydował o przeniesieniu rezydencji królewskiej z Wawelu do Warszawy. 17 marca 1832 roku w Paryżu powstało Towarzystwo Demokratyczne Polskie, najliczniejsze ugrupowanie ówczesnej polskiej emigracji. 15 marca 1917 roku Duma Państwowa i część władz wojskowych zmusiły cara Mikołaja II do abdykacji. 18 marca 1921 roku w Rydze podpisano traktat pokojowy, który kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał granice państwa polskiego na wschodzie. W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku Niemcy rozpoczęli likwidację lubelskiego getta, wywożąc Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. Rok później, 18 marca, polskie państwo podziemne ogłosiło, że szantażowanie i wydawanie Żydów w ręce niemieckie jest ciężką zbrodnią wobec praw Rzeczypospolitej Polskiej, zagrożoną najwyższym wymiarem kary. W niektórych okręgach Armii Krajowej 30% wykonanych w imieniu Rzeczypospolitej wyroków śmierci dotyczyło szmalcowników. 65 lat temu, 13 marca 1953 roku w sowieckim więzieniu w nieznanych okolicznościach zmarł jeden z byłych przywódców polskiego państwa podziemnego Jan Stanisław Jankowski, wicepremier i delegat rządu RP na kraj. Podał mi Jankowski list. To było zaproszenie na spotkanie z marszałkiem Żukowym, żeby doprowadzić do jakiejś normalizacji stosunków między armią sowiecką, prawda, i polskim podziemiem. No więc mój pierwszy odruch był taki, że powiedziałem: panie delegacie, na miłość boską, niech pan nie idzie na to spotkanie, bo to jest podstęp. A ja jeszcze doradziłem: niech pan wyśle kogoś. Niech pan nie idzie sam. No to on powiedział: tak, ale oni nie chcą mówić z żadnym zastępcą, chcą rozmawiać ze mną. Tak wspominał Jankowskiego w 1986 roku Stefan Korboński. 100 lat temu. 17 marca w Kozicach Górnych na Lubelszczyźnie urodził się Józef Franczak, pseudonim Lalek. Żołnierz ZWZ-AK i WiN, ostatni partyzant podziemia niepodległościowego, zginął od kul ZOMO w 1963 roku. W porannej ziemi lubelskiej z 13 marca można było przeczytać dementi dotyczące Chełmszczyzny. CK, biuro korespondencyjne, dochodzi. W pismach wiedeńskich pojawiła się wiadomość, że w Chełmie rozpoczęto już przygotowania mające na celu oddanie zarządu ziemi chełmskiej w myśl układu pokojowego w Brześciu Litewskim w ręce Ukraińskiej Rady Centralnej. Wiadomość powyższa nie jest zgodna z prawdą i nie wiadomo nic o przybyciu do Chełma mianowanego rzekomo przez Radę Ukraińską komisarza Łoskiego. Jak to już kilkakrotnie podnoszono, należy uważać sprawę chełmską za otwartą, a ziemię chełmską będzie się w dalszym ciągu traktować jako przynależną do Polski. Wskutek tego nie ma teraz mowy o jakichkolwiek zmianach w dotychczasowym zarządzie zajętej przez CK Armię ziemi chełmskiej. Gazeta Łódzka z 12 marca donosiła o strajku laborantów w stołecznych aptekach. Laboranci żądają podwyższenia płacy o 75%. Dotychczas wynagrodzenie ich wynosi od 70 do 100 marek miesięcznie. Urlopów miesięcznych dzień roboczy trwać ma od 8 rano do 8 wieczór. Obecnie jest zupełnie nieokreślony. Strajk ogłosili też farmaceuci krakowscy. Ich żądania, podobnie jak te warszawskie, nie zostały przyjęte, co sprawiło, że w krakowskich aptekach za ladami stanęli sami właściciele i zarządcy. When they as far as my eyes can see. There are shadows surrounding me. And to those I leave behind, I want you all to know, you've always shared Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz. Serdecznie pana witam, dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór radiosłuchaczom. Program jest historyczny, a więc nie będziemy mówić, szanowny panie Wojtku, o tym, czy emerytury mamy za wysokie lub nie i o tym, czy dobrze, że idziemy na emeryturę już teraz, a nie w 67 roku życia, będziemy mówić o historii. Zgadza się pan na to? Ale rzeczywiście, Zakład Ubezpieczeń Społecznych to długa historia. Wbrew pozorom nie narodził się za komuny. Pod koniec ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który pan reprezentuje, wydał bardzo skromny, ale miły album taki dotyczący historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale nie tylko historii ZUS-u, ale też w ogóle historii ubezpieczeń, ponieważ ta historia no, nie wzięła się nawet w XX wieku, tylko wcześniej. Oczywiście. To nawet nie jest historia o samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych narodził się w 1934 roku dekretem prezydenta Ignacego Mościckiego, ale już w 1918 roku, zaraz po odzyskaniu niepodległości, pierwszą myślą też niepodległego państwa, twórców niepodległego państwa, było poza stworzeniem, scaleniem wszystkich trzech zaborów, scalenie również ubezpieczeń społecznych z tychże trzech zaborów. Co było niełatwe, ponieważ ustawodawstwo, które wówczas obowiązywało, to było 10 różnych projektów prawnych. No właśnie, czy Polacy pod zaborami byli ubezpieczani? W zależności od zaboru. Najgorzej było w zaborze rosyjskim, bo tak naprawdę w zaborze rosyjskim, w ogóle w carskiej Rosji, o ubezpieczeniach społecznych możemy mówić dopiero gdzieś około lat 1910, po 1910 w ogóle zaczęto tam mówić o ubezpieczeniach społecznych. Najlepiej, co logiczne, było w Prusach. Otto von Bismarck, niby Polakożerca z jednej strony, ale z drugiej jest to tak naprawdę twórca ubezpieczeń społecznych, twórca tych ubezpieczeń społecznych, na bazie których dzisiaj mamy ubezpieczenia społeczne. Więc Prusy to już 1883-84 rok, gdzie pierwsze ubezpieczenia, zaczęto od ubezpieczenia chorobowego, wchodzą w życie, więc Prusy były tu bardzo, można powiedzieć, do przodu z myślą o ubezpieczeniach społecznych. Drugim pod tym kątem był zabór austriacki. Tam ubezpieczenia społeczne to jest przełom 1880-1890 roku. Więc najlepiej pod kątem zabezpieczenia pracowników było w zaborze pruskim. Kto mógł się ubezpieczać? Kogo ubezpieczano? Myślę o Polakach oczywiście. Pamiętajmy, z czego wynikało tak naprawdę, wynikała teoria zabezpieczenia społecznego. Otóż rewolucja przemysłowa i narodzenie między innymi bardzo mocnych partii politycznych walczących o prawa robotników stworzyły potrzebę zabezpieczenia przed różnymi ryzykami. Z jednej strony właśnie, które wiązały się z uprzemysłowieniem, które wystrzeliło między innymi w Europie. Z drugiej strony były partie, które walczyły o prawa robotników. Stąd też pojawiła się właśnie idea ubezpieczenia społecznego, czy też na początku zabezpieczenia. Zaczęto od zabezpieczenia na wypadek choroby i wypadków przy pracy. Dopiero w następnej kolejności myślano o emeryturach. No i mamy 18 rok, 1918. W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Inne tematy będą ważniejsze, aniżeli ubezpieczenia. Ale to też jest teraz okazja o tym powiedzieć. W listopadzie 18 roku Józef Piłsudski w pewien sposób demonstracyjny daje taki dekret o jednorazowym zasiłku dla robotników. Dokładnie, 23 listopada 1918 roku, czyli miesiąc po podpisaniu zawieszenia broni, marszałek Józef Piłsudski przyznaje jednorazowy zasiłek robotnikom i pracownikom przemysłu. Duże to były pieniądze, pewnie symboliczne, ale to były ważne. Symboliczne, ale ważny był ten pierwszy gest. Ten pierwszy gest, który tak naprawdę inicjował tworzenie się ubezpieczeń społecznych na terenie Polski. Czy pan sądzi, że to był gest polityczny? Różnie można to interpretować. Na pewno na drodze do wprowadzenia, szybkiego wprowadzenia zabezpieczenia społecznego stała między innymi w ówczesnym czasie polityka. Pamiętajmy, że opozycja wobec marszałka nie chciała, żeby wszystkie inicjatywy związane między innymi z prawami robotników, prawami do zabezpieczenia społecznego pochodziła z jednych rąk, z jednej głowy można by rzec. Czyli w pewien sposób to, że zabezpieczenia społeczne rodziły się troszeczkę wolniej w Polsce, choć tak naprawdę, do czego możemy w następstwie dojść, Polska była w latach 30. już jednym z państw najlepiej zorganizowanych pod kątem zabezpieczenia społecznego. Ale być może rodziłyby się szybciej, gdyby nie to, że no, to była też arena walki politycznej na pewno. No, prawa dla robotników, w tym prawa do zabezpieczenia społecznego, dawały asumpt wyborczy. Potem i Walery Sławek też będzie krytykował ubezpieczenia, mówiąc, że państwo nie powinno przejmować na siebie takiej wielkiej ochrony nad ludźmi pracy, ale ludzie pracy, poszczególni obywatele powinni dbać bardziej o siebie. To też rodzaj pewnie tej walki. Ale wreszcie wchodzi dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu i to jest następny rok, prawda? W 19 roku to się stało, kiedy te podwaliny były już takie poważne. 11 stycznia 1919 roku marszałek podpisuje rzeczywiście dekret naczelnika państwa o ubezpieczeniu na wypadek choroby. Czyli podobnie jak w państwie bismarckowskim, jak w Prusach, zaczynamy nasze ubezpieczenia społeczne od wypadków, od chorób. Czyli pierwsze, przed czym zabezpieczamy robotników, to są choroby. Czyli z racji tego, że nieobecność w pracy rodzi tak naprawdę najczęściej dla rodzin, nie tylko w Polsce, ale w Europie ówczesnej, ponieważ w ówczesnej Europie tak naprawdę no, mężczyźni pracowali w przemyśle, zarabiali pieniądze, kobiety w domach często opiekowały się dziećmi, więc nieobecność w pracy, choroba rodziły konsekwencje braku uposażenia danej rodziny. Ogromne trudności towarzyszyły powstawaniu tego systemu ubezpieczeń, bo to przecież kraj kompletnie zrujnowany po pierwszej wojnie, to trzeba sobie powiedzieć. Potem jeszcze pierwsza wojna nie kończy wojny, bo zaraz mamy wojnę polsko-bolszewicką i na to za chwilę nakłada się taki ogólny kryzys światowy, europejski, a w Polsce tak samo finansowy. Mimo to jakoś to wszystko się udawało robić. Problemów w tworzeniu ubezpieczeń społecznych w Polsce na pewno było wiele i to, o czym pan redaktor mówi, czyli nie tylko to, o czym ja wspomniałem, czyli ta walka polityczna i niepozwolenie, by to jedna głowa w tym kraju decydowała o wszystkim, ale z drugiej strony tak, wojna polsko-bolszewicka, która w pewien sposób skomplikowała szybkie wprowadzanie ubezpieczeń społecznych. Z drugiej strony tak naprawdę rodził się nasz przemysł, rodziły się finanse firm, więc trudno było na samym początku już obarczać składkami te noworodzące się firmy, noworodzący się kapitał. Dlatego też ubezpieczenie chorobowe, w sensie zabezpieczenie chorobowe wchodzi w 1919 roku, ale ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby wchodzi dopiero w maju 1920 roku. I spokojnie, stopniowo dopiero państwo nakładało nowe obowiązki i nowe prawa. Czyli to nie było tak, że nagle z dnia na dzień uchwaliliśmy ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie od wypadków przy pracy czy od bezrobocia, bo takie ubezpieczenie wówczas też funkcjonowało. Rodziło się to kawałek po kawałku. I było to bardzo zróżnicowane. Jeżeli powiemy sobie, że ubezpieczenie emerytalne w ówczesnych czasach było zróżnicowane i zaczęliśmy ubezpieczać i zabezpieczać na wypadek starości, wówczas starość tak naprawdę była kojarzona z inwalidztwem. I musimy to powiedzieć, że człowiekiem, który otrzymywał wówczas, osobą, która otrzymywała wówczas emeryturę, była osoba, która była stara, ale dlaczego otrzymywała emeryturę? Bo była inwalidą. Więc dla ówczesnego państwa starość wiązała się z inwalidztwem, niemożliwością wykonywania obowiązków. I najpierw zabezpieczono pod tym kątem pracowników państwowych, to jest rzecz fajna, potem pracowników umysłowych, a na końcu i dopiero w latach 30. robotników. Jak powstawał ZUS, zaraz będziemy mówić po przerwie. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pan Wojciech Andrusiewicz. Jeszcze raz pana serdecznie witam. Witam pana. Dla wszystkich, którzy do tej pory nie słuchali nas, uwaga, nie mówimy o rentach, emeryturach współczesnych, ani o tym, czy dobrze już iść na emeryturę, czy nie. Mówimy o historii, ale to również jest bardzo ciekawe, ponieważ no, ZUS okazuje się, to już bardzo stara instytucja. Przeczytałem w tej książeczce, ponieważ kanwą naszej rozmowy jest wydawnictwo takie, które ma mnóstwo dobrych informacji, a też pięknych zdjęć przedwojennych zobaczyłem, a takoż są, i to jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś jeszcze nie jest zaciekawiony naszą rozmową, to zaraz się zaciekawi, albowiem są tam również ceny produktów, które obowiązywały w II Rzeczpospolitej i wtedy możemy porównać, jak te emerytury na przykład osób, które były emerytami podczas II RP, wystarczały im na kilogram mięsa czy masła. Tamten okres jest, można powiedzieć, można go porównywać nawet do okresu obecnego, ponieważ dzisiaj w kraju toczy się debata o emeryturach. o tym, w jakim wieku przechodzić na emeryturę, jakie składki płacić, czy emerytura powinna być obywatelska, czy też ubezpieczeniowa. Jeżeli wrócimy do 1932 i 1933 roku, bo w 1932 roku do Sejmu trafia projekt ustawy scalającej ubezpieczenia społeczne w Polsce, scalającej jeszcze nadal z trzech zaborów mimo wszystko. To długo trwało. Długo trwało, tak, rzeczywiście to długo trwało. Polska odradzała się w bólach, co każdy wie, ale nie tylko w bólach tworząc przemysł, ale w bólach także tworząc ubezpieczenia społeczne, zabezpieczając Polaków przed zagrożeniami. Jeżeli spojrzelibyśmy na tą dyskusję, która toczyła się w Sejmie w 1932 i 1933 roku, to odnajdziemy mnóstwo wypowiedzi, które dzisiaj również moglibyśmy w polskim Sejmie umieścić. Naprawdę wówczas też bardzo ostry spór na temat tego, co emerytura powinna dawać, czy składkami powinniśmy obłożyć całość wynagrodzenia, każdego wynagrodzenia. Niektórzy stawali w obronie pracowników, robotników, mówiąc, że no, dopiero co zaczęli zarabiać, a już nakłada się na nich składki i nie wiadomo, jakie będą z tego świadczenia przyszłe. Czyli widzę, no to co się dzisiaj dzieje często w kraju. Niektórzy zaczęli dyskutować o tym, czy emerytura powinna dawać tylko minimum, i tu właśnie przytaczany przez pana redaktora Walery Sławek, który słynne wystąpienie w Sejmie, mówiąc o tym, że państwo powinno dawać jedynie pewne minimum, powinno zabezpieczać Polaków na to właśnie minimum, a inwencja, kreatywność powinna być pobudzana między innymi w zakresie samodzielnego zabezpieczania się na przyszłość. Dzisiaj taką dyskusję również możemy odnaleźć. Pod koniec lat 30. XX wieku ZUS był uznawany za jedną z najszybciej rozwijających się instytucji ubezpieczeniowych w Europie. A więc już jesteśmy przy ZUS-ie, który powstał w 34 roku, 24 października 1934. Oczywiście autorami tego tekstu są pracownicy ZUS-u zapewne. Ich chcą pochwalić. Ale na bazie materiałów źródłowych. Że ZUS był taki wspaniały. Ale bym teraz jeszcze wrócił, bo tutaj pan się pojawił jako rzecznik, zaczął mówić bardzo precyzyjnie i dosyć tak fachowo o rentach i emeryturach. Ale proszę powiedzieć tak paroma zdaniami. Jak żył w drugiej RP? Oczywiście te emerytury też pewnie były różne. Emerytury były różne i również odniesienie do dzisiaj. Wtedy narzekano na wysokość emerytur. Większość. Jak to na wysokość? Że za wysokie? Śmiechem, żartem, za wysokie. Nie, oczywiście narzekano na niską wysokość świadczeń, ale musimy sobie zdawać też z jednego. Pamiętajmy, i odniosę się znowu do Bismarcka. Bismarck, wprowadzając emerytury w Prusach, wyznaczył wiek emerytalny na 70 lat. Czy wie pan redaktor, ile osób dożywało do 70 roku życia? Bardzo mało prawdopodobnie. Prawie nikt. Średnia długość życia około 1930 roku w Europie to było 56 lat mniej więcej dla mężczyzn i 61 dla kobiet. Jakie były progi w drugiej RP dla emerytów? Dla emerytów progi w drugiej RP, i tu rzecz też ciekawa, 65-60. Czyli to, co mamy dzisiaj. Po 80 latach mamy wiek emerytalny taki sam, jak mieliśmy na początku, czyli kiedy tworzył się polski system emerytalny. Czy emerytury były wówczas wysokie? Tak jak mówię, ludzie zawsze narzekają na wysokość świadczenia, które otrzymują. To leży w naturze ludzkiej, nie tylko nas Polaków, ale generalnie w naturze ludzkiej. Wtedy przyjęto taką zasadę, że emerytura wynosiła w granicach 40-50% pobieranego wynagrodzenia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że około 1930 roku pracownik umysłowy zarabiał około 200 zł, a robotnik 76, 89, 90 zł, to mamy skalę wypłacanych świadczeń. Złotówkę kosztował kilogram cukru, mięso było 1,60 zł, wołowe lub wieprzowe, a buty męskie kosztowały prawie 17 zł. A dało się emerytowi jakoś też wyżyć i nawet obuć, można powiedzieć. Powiedzmy już teraz krótko, ale to jest też ważne. Co się dzieje z ZUS-em, jak zaczyna się wojna i z jego kapitałem, z tym wszystkim, no, na co składa się pojęcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Kiedy 1 września 1939 roku rozpoczynała się wojna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to też dla radiosłuchaczy interesująca pewnie rzecz, miał na dzisiejsze pieniądze 10 miliardów złotych, pewnego zapasu finansowego. Bo jeżeli wrócimy do wieku emerytalnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał mniej świadczeń niż zbierał składek. Między innymi ze względu na to, że mniej osób mogło przechodzić na świadczenie, mniej osób dożywało tego świadczenia, a pozostałe świadczenia były niższe niż dzisiaj one wynoszą. Czy 10 miliardów możemy jakoś przełożyć na dzisiejszy język? Wtedy to było 1,5 miliarda. Na 39 rok to było 1,5 miliarda. Na dzisiejszą kwotę możemy mówić rzędu 10 miliardów złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wchodząc w 39 rok w wojnę, miał 10 miliardów złotych zapasu. Te pieniądze Zakład Ubezpieczeń Społecznych chciał razem z aktami pracowniczymi wywieźć z Polski, zabezpieczając jednocześnie kasę, jak i dane swoich klientów. Pierwszy transport wychodzi przez Lublin, jednak zostaje zatrzymany w okolicach Łódzka przez Armię Czerwoną. Całość transportu trafia w ręce Armii Czerwonej. Drugi transport... I przepadło. Drugi transport w bombardowaniu płonie. Dopiero trzeci transport dociera przez Rumunię do Budapesztu i jest tam ulokowany w Narodowym Banku Węgierskim. Co się dalej stało z tymi pieniędzmi? Zostały tam ulokowane i tak naprawdę, co się potem stało przez okres wojny i po wojnie, dzisiaj tego nie wiemy, czy ktoś podejmował próby odzyskania tych środków, co się stało z tymi środkami, kiedy toczyła się wojna, kiedy tak naprawdę, no Węgry też były w tą wojnę zaangażowane po jednej ze stron. Na pewno podczas wojny Zakład Ubezpieczeń Społecznych, i to rzecz ważna, działał i dla przykładu w Generalnym Gubernatorstwie, gdzie mógł działać, no nieswobodnie, ale Niemcy dali możliwość działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Generalnym Gubernatorstwie. Związek Radziecki w ogóle nie pozwolił istnieć Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W Generalnym Gubernatorstwie po pierwsze Zakład Ubezpieczeń Społecznych dawał pewne zabezpieczenie osobom, które zatrudniał, które mogły działać w Armii Krajowej, ponieważ miały legalne zatrudnienie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, więc Zakład Ubezpieczeń Społecznych specjalnie zatrudniał też pracowników, którzy funkcjonowali w podziemiu. Z drugiej strony lekarze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zabezpieczali dużą część polskich obywateli przed wywózką na roboty, dając im między innymi zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy. Z kolei osoby, które Niemcy uznawali za niezdolne do wykonywania jakichkolwiek prac, takie, które powinny być zsyłane do obozów koncentracyjnych czy do obozów zagłady, lekarze w drugą stronę poświadczali, że te osoby mogą funkcjonować. A pamiętajmy też, że lekarzom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za stwierdzoną nieprawidłowość, bo czasami takie osoby były wzywane na badania do niemieckich lekarzy, wówczas do obozu koncentracyjnego trafiała nie tylko osoba, która miała, można powiedzieć na dzisiaj, lewe zwolnienie, lewe zaświadczenie, ale trafiał także lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo już krótko, w Polsce Ludowej zaczynał od zera, w związku z tym ZUS zaczynał od zera. W Polsce Ludowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych musiał się narodzić na nowo, odbudować. Najpierw funkcjonuje w Krakowie, potem w Łodzi centrala, ale też rzecz istotna. W 1955 roku państwo komunistyczne stwierdza, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest do niczego niepotrzebny. Rolę zakładu przyjmują z jednej strony związki zawodowe odnośnie świadczeń krótkoterminowych, czyli zasiłków, a z drugiej strony Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Ta sytuacja trwa 5 lat. Po 5 latach państwo komunistyczne stwierdza, że bez ZUS-u nie da się funkcjonować. Rok 60, 13 kwietnia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraca, funkcjonuje do dzisiaj. Nie ze wszystkim komuniści zorientowali się, że trzeba jednak przywrócić. ZUS istnieje już od 34 roku, ale o ubezpieczeniach społecznych mówimy od 18 roku. O ubezpieczeniach dla Polaków, dla Polski. No bo wtedy pojawia się wolna Polska i światły się okazuje. Nawet w tej dziedzinie Józef Piłsudski mówi: ludzie się muszą ubezpieczać, musimy tworzyć ubezpieczenia społeczne. O tym dzisiaj mówiliśmy z panem Wojciechem Andrusiewiczem, rzecznikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo, dobranoc. Gdybyś przeżyła tyle, co ja, dziecko. Patrzyłam na niego, jak rozciera swe ręce i szybciej tętniłam i skrąd przyszło mi na myśl, że przecież nic nie wiem o ludziach takich jak on. Och, dziecko, gdybyś przeżyła tyle, co ja. Wczoraj widziałam, jak tłum gabiówkę zniał. Komuś nie mówił już nic. Spokojny miał rysy, gdy przy nim uklękłam. Płakałam tak bliski. Gdybyś przeżyła tyle, co ja, dziecko. Historie jak z książki. Rok 1917. Powoli dogasająca pierwsza wojna światowa. Bolszewicy nie chcą się już bić, negocjują nieśpiesznie warunki pokoju. Piłsudski uwięziony w Magdeburgu, ale rośnie Haller i jego drugi korpus. Mówi się, że to kres legionowej epopei. O tym teraz profesor Michał Kopczyński. Józef Piłsudski już od pół roku przebywał w więzieniu w Magdeburskiej Twierdzy. Uwięzienie było konsekwencją wywołanego świadomie przez Piłsudskiego kryzysu przysięgowego. Polscy legioniści odmówili w 1917 roku złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec i w konsekwencji trafili albo do obozów dla internowanych, albo w przypadku poddanych cesarza Austro-Węgier, do wojsk austriackich. Kryzys przysięgowy był dla Piłsudskiego sposobem na wyplątanie się z sojuszu z państwami centralnymi, w których zwycięstwo w wojnie przestał wierzyć. Byli jednak tacy, którzy przysięgę złożyli i nadal zamierzali tkwić w obozie aktywistów, jak nazywano wówczas zwolenników opcji austriacko-niemieckiej. Wśród nich był Józef Haller, dowódca 2. Brygady Legionów, Michał Rzymierski, dowodzący wówczas pułkiem, późniejszy PRL-owski marszałek Polski, czy kierujący komendą uzupełnień Władysław Sikorski. Oni i 7 tysięcy legionistów, którzy przysięgę złożyli, tworzyć mieli walczący u boku armii austro-węgierskiej Polski Korpus Posiłkowy. Późną jesienią 1917 roku służył on na froncie rumuńskim. Front w owym czasie był spokojny. Zdemoralizowani żołnierze rosyjscy w znacznej mierze opuścili okopy, powracając do domów, by dostać obiecaną przez Lenina ziemię. Od grudnia 1917 roku obowiązywał rozejm na czas toczonych w Brześciu nad Bugiem negocjacji pokojowych między bolszewicką Rosją a państwami centralnymi. Rosjanie przewlekali rozmowy, mając nadzieję, że w Niemczech wybuchnie oczekiwana rewolucja. Z kolei Niemcom i Austriakom zależało na szybkim zawarciu pokoju, by móc przerzucić ponad milion swych żołnierzy na front zachodni, gdzie szykowano decydujące dla losów wojny ofensywy. Aby zmusić Rosjan do podpisania pokoju, państwa centralne zawarły 9 lutego 1918 roku traktat pokojowy z reprezentantami powstałej w styczniu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Szafując hojnie nie swoim terytorium, Niemcy i Austriacy oddali Ukrainie ziemię aż po Biłgoraj, Krasnystaw i Radzyń. Posunięcie to wywołało oburzenie Polaków. Protestowała Rada Regencyjna, powołany przez nią rząd Jana Kucharzewskiego podał się do dymisji. W Krakowie doszło do demonstracji ulicznych. Zaprotestowali też żołnierze Polskiego Korpusu Posiłkowego rozlokowani koło Rarańczy. W nocy z 15 na 16 lutego 1918, pobrawszy jak najwięcej amunicji i pieniędzy, za wiedzą i cichą aprobatą dowódcy generała Zygmunta Zielińskiego, dowodzeni przez Józefa Hallera, żołnierze przekroczyli linię frontu. W strzelaninie, jaka się przy tym wywiązała, zginęło 16 osób. W okopach rosyjskich powitali Polaków nieliczni, zaspani Rosjanie, którzy nie zdążyli jeszcze zdezerterować. W ciągu następnych 3 tygodni Polacy przemaszerowali ponad 300 km na wschód, by ostatecznie 8 marca dołączyć do utworzonego w grudniu 1917 roku II Korpusu Polskiego, złożonego z Polaków służących dotąd w armii rosyjskiej. Ci, którym nie udało się przejść linii frontu, zostali internowani przez Austriaków i postawieni przed sądem pod zarzutem zdrady. Zanim jednak wojskowa sprawiedliwość zdążyła zadziałać, naddunajska monarchia rozpadła się i uwięzieni odzyskali wolność. Rarańcza była ostateczną klęską orientacji na państwa centralne, a dla Józefa Hallera stała się ważnym elementem osobistej legendy, odpowiednikiem kryzysu przysięgowego z biografii Józefa Piłsudskiego. Dzieje się historia. To była zaiste mistrzowska gra. Zacząć wojnę w bloku państw, które ją ostatecznie przegrają, a zakończyć wśród zwycięzców. Sam wielki przeciwnik Piłsudskiego, Roman Dmowski, przyznawał naczelnikowi, że to był genialny manewr. Drugim, tyleż genialnym, co niespodziewanym rozdaniem w grze o Polskę, było spacyfikowanie zaraz po zakończeniu wojny prorewolucyjnych, a nawet probolszewickich nastrojów przez przekazanie kierownictwa kraju w ręce lewicy. Zamiast krwi i trupów na ulicach, jak to było na przykład w Niemczech, mieliśmy pracę nad instytucjami państwa i parlamentaryzmu. Trzecim elementem wielkiej gry naczelnika była batalia o granice II Rzeczypospolitej. Przyznano je nam w traktacie wersalskim w sposób bardzo enigmatyczny. Wiązało to się z natychmiastowym tworzeniem armii, licznej i silnej. Udało się. To fragment książki profesora Wojciecha Roszkowskiego, wybitnego znawcy tego tematu, znakomitego pisarza i historyka, związanego z SGPiS-em, a to dlatego, że pan profesor głównie zajmował się historią ekonomiczną. Profesor jest autorem bardzo wielu książek i to z różnego okresu. Także jest autorem trzytomowego dzieła Świat Chrystusa. Ta książka powstawała kilkadziesiąt lat i tę książkę przed tamtym roku prezentowaliśmy państwu w naszym programie Historię jak z książki. Ale wracamy do mistrzowskiej gry Józefa Piłsudskiego, książki wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk. To książka o pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości. Miesiącach kluczowych dla losów Polski. Autor pokazuje, jak ogromną rolę odegrał Józef Piłsudski, jak dobrze wykorzystał ogromną władzę, którą otrzymał przy budowie fundamentu wolnego, ale zdewastowanego kraju. Na kartach książki spotykamy innych wybitnych polityków tamtego czasu. Dmowskiego, Paderewskiego, Witosa, Daszyńskiego, Korfantego wreszcie. Publikacja ma charakter popularno-naukowy i jest w niej bardzo dużo fotografii, także mało znanych. Biały Kruk, Wojciech Roszkowski, Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego. Ta książka została wydana w serii W stulecie odzyskania niepodległości. Tę książkę Biały Kruk ma też dla Państwa, a my ją przekażemy. Proszę do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i napisać swój adres, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego, bardzo cenna i dobra lektura. Też przeczytajcie. W tej części programu profesorowie, historycy, publicyści, ludzie, którzy czytają książki historyczne, polecają właśnie swoją książkę, którą niedawno przeczytali i proponują to z naszym słuchaczom. Dzisiaj Grzegorz Rutkowski poleca książkę. Jaką? To sam powie. Jan Ciechanowski, Przegrani zwycięzcy. Wspomnienia ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. Mamy do czynienia z publikacją, która została wydana po raz pierwszy tuż po wojnie. W 1947 roku w Nowym Jorku. Natomiast dopiero w 2017 pojawił się przekład na język polski tych wspomnień. Są to wspomnienia ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych, który piastował tą funkcję od 1941 roku do końca funkcjonowania polskiej ambasady w Waszyngtonie, więc mamy okres praktycznie całego zaangażowania w wojnę Stanów Zjednoczonych, głównego mocarstwa i państwa, które odgrywało wiodącą rolę, jeżeli chodzi o zachodnich aliantów. Więc mamy bardzo ważny materiał wspomnieniowy, który pozwala nam zrozumieć, a niekiedy nawet wyjaśnić, co działo się ze sprawą polską w II wojnie światowej. Jest to także ciekawy materiał, ponieważ daje nam on ogląd, jak funkcjonowały Stany Zjednoczone w czasie wojny od strony dyplomacji, czyli jak od strony politycznej tworzono troszeczkę od kuchni, ale z perspektywy obserwatora, jakim jest ambasador Ciechanowski, jak wyglądało tworzenie tej wielkiej polityki oraz jak wygląda system Stanów Zjednoczonych, państwa demokratycznego, który jest w wojnie, co pozwala nam łatwiej wyjaśnić taką, a nie inną postawę Stanów Zjednoczonych wobec Polski w Teheranie, a także w Jałcie. Więc jest to ważne świadectwo, bardzo ważne źródło, znane jak dotąd historykom, natomiast po raz pierwszy dostępne dla czytelnika w Polsce, więc zakładam, że warte polecenia. Naprawdę przyjemna lektura, także pozwalająca mieć taki szerszy ogląd, jak Stany Zjednoczone były ustosunkowane do Rzeczpospolitej, jak modyfikowało się ich stanowisko w latach II wojny światowej względem Polski. Jan Ciechanowski, Przegranie zwycięzcy, wspomnienie ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. Historie jak z książki. Po raz 11 ruszył ogólnopolski konkurs Wydarzenie Historyczne Roku, organizowany przez Muzeum Historii Polski i portal historia.org.pl. Polskie Radio jest patronem tego wydarzenia. Od 1 marca każdy może zgłosić najlepszą, według zgłaszającego, wystawę, imprezę historyczną, projekt edukacyjny, publikację, stronę internetową, etc., etc. Zaś potem eksperci, jurorzy wybiorą 15 projektów w trzech kategoriach. I na te projekty właśnie będą mogli głosować internauci. To jest konkurs głównie dla internautów, odbiorców wydarzeń historycznych. O szczegółach dowiecie się Państwo na stronach Muzeum Historii Polski i portalu historia.org.pl. To jedyny tego typu konkurs w Polsce i cieszy się naprawdę coraz większym uznaniem. A rozstrzygnięcie 1 czerwca. Namawiamy serdecznie do głosowania, a wcześniej do wybierania pozycji do konkursu Wydarzenie Historyczne Roku. Tymczasem w naszym programie już ostatni jego punkt. Jesteśmy przy publicystyce Ignacego Daszyńskiego, a prezentuje ją Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Ja już Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę. Wraz ze mną dziękuję Gabriela Darmetko i Renata Szewczak. Czekamy na Państwa za tydzień. Bądźcie z nami. To będzie już 19 dzień marca, prawie wiosna. Dobranoc. Po deklaracji odczytanej w izbie przez pana Goetza przyszedłem 20 lutego 1918 roku do głosu jako mówca koła wśród szalonych przerywań Niemców i Ukraińców. Przemawiałem przez 5 kwadransów, potępiając pokój brzeski jako zarzewie zbrodniczych nienawiści i nowych wojen. Wskazałem, że prawo narodów stanowienia o sobie to hasło rewolucji. Stało się w ustach ministra cesarza Wilhelma kłamstwem i obłudą. Wydrwiwałem nielitościwie pana Sewriuka, demaskując czerninowską komedię. Wykazałem kłamliwość coraz to innych deklaracji pana Czernina. Ukraińcom zapowiedziałem, że dowiedzą się wkrótce, jak to smakuje mieć pruskich żołnierzy w kraju. Pokój chlebowy nazwałem komedią, bo Niemcy generała Linzingena sami złupią Ukrainę. Ale wątpię, czy Austria co z tego dostanie. Ile z tego dostanie Austria, to okaże dopiero, moi panowie, łaska niemieckiego militaryzmu. Po przykładzie z Rumunią nie ulega to żadnej wątpliwości, bo Niemcy zajęły zupełnie rumuńską naftę, a Austria z tego nic nie dostała. Jeżeli Niemcy potrafili w Austrii potajemnie całymi pociągami, a potem, kiedy im tego interesu zakazano, wagonami obrabowywać kraj austriacki, prowincję austriacką, to zaiste nie zawahają się uwolnioną Ukrainę zupełnie tak samo splądrować, jak splądrowali uwolnioną Polskę. Całe miasta, cała polska wieś podniosły się 18 lutego do wielkiej narodowej manifestacji. I to, czego nie zdołał przeprowadzić nigdy żaden związek kolejarski, ażeby wstrzymać ruch kolejowy, to dnia 18 lutego przeprowadzono zupełnie w Galicji od godziny 9 rano do godziny 6 wieczór. I strajkowało wszystko, moi panowie, wszystko. Robotnicy, szkoły, urzędy i urzędnicy, poczta i telegraf, wodociągi, wszystko, wszystko, moi panowie, co obejmuje ludzką pracę. Wszystko się zjednoczyło w proteście przeciw oszustwu. I nie tylko to, moi panowie. Kiedy chciano w Krakowie wojsko komenderować przeciw ludowi, pokazało się, mówię to publicznie w izbie, pokazało się, że nie tylko polskie, ale i niepolskie pułki nie chciały strzelać do ludu. Zakończyłem mowę zwrotem, który wywołał szalone wzburzenie w kole. Powiedziałem bowiem, wedle protokołu stenograficznego, jeżeli minister chciał naród doprowadzić do wzburzenia, jeżeli prawa nasze świadomie, jak zapewniał, podeptał nogami, odpowiedzią naszą będzie wyciągać stąd dwie nauki, że nie wolno w przyszłości sprawy narodów łączyć z interesami dynastii i że dnia 9 lutego